euneko gehia. Deskontua. Euneko amaoza. Behera pena. Dena presio erdian. Euneko hogeita marreko deskontua. Merkealdien zain altzaude? La vie en mode ere bai. Saio berezia prestatzen ari gara deskontu eta ideiarik onenak zurekin konpartitzeko. La vie en mode. Zure bloga, zure moda.